اس داغین پس تر دی پوری چه دا باب برابر چه دویم باب شروع کی گی دا سوار لسم آیات نا دا باب چلی گی تر پینزه درشم آیات پوری مضمون بیسن گی تر شلم آیات پوری مضمون خدا تره چه اول نفی کی پر سوار لسم آیات کی ها دا ولایت دا اللہ تعالی نغیر دا بلچانا او دا چه کم دے نو زجر دے متفرقینو تا چه کم خلق دا اللہ پا حکم و دا اللہ پا قانون کی اختلاف کی او دا دا اغدرے میں شبہی جواب دے درے میں شبہ دارا چه دوی دا اعتراض کرو وی خط دا دعوت چه چلے تاثر خود دیر و علماء اختلاف دے اغی دا تاثر نمینی نو دا اغی لن جواب بتاو کو بغیم بینهم اغا باغیان علماء دی اغا باغیان علماء فکویل اعتبار نشتا دے اغمون نموتا برو صحیح کو بیا دا اغی نفس در تا ذکر کئی علاجو دا پارا دا دفر اختلاف چه خوز دا سی اختلاف چه راشی نو سچل بکی وی لس کارونا کوا پوشوی لس امورو بانی بطا بچکی گی فلی ذالک فدعو وستقم ولا تتبع وقل آمنتو دا برا تا ذکر کی لس امور با ذکر کی دا پارا دا دی او دا دیا با زجر ور کی ها دیا با زجر ور کی پش پارا سم آیات کی والدن یو حاجون فی اللہ اغا بسی اغا زجر بی چه سوب جگل کئی دا تحکیم دا غیر اللہ دا پارا دا اللہ نا بغیر دا بلچا دا قانونیت دا پارا سوب جنگیگی بحر کئی مناظرہ کئی دلی وی نو دا اغی خلق تا زجر ور کئی دا اغی نا پس ببیا تاکید دا امر الوحی وی یعنی اغا شرعی وی دا ولایت ثابت ای پس کی طولسم آیات کی اغا برت ذکر کی بیا دا اغی نا پس پا تخویف ور کی پا انکار دا قیامت یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها نو دا با ذکر کی بیا با دلیل ذکر کی دا پارا دا اثبات دا ولایت دا اللہ تعالی کی ولی او قانون جوڑون کارون را لیگون که اغا اللہ تعالی دے یا با تزہید فی دنیا ور کی پا شلم آیات کی شلم آیات پر که دا مضمونو چلی گی دا یوشتم نفس با فوراً بیا سشی بیا با اول زجر ور کی پا شرع پا اغا چابانی که صد دا اللہ دا قانون خلاف قانون جوڑی او یا اغی تا فیصلی اوری بیا با تخویف و بشارت ور کی اغوی تا بیا با زجر ور کی او اغی که بدا خبر اخکار کی چه دا اللہ دا قانون خلاف قانون که صد جوڑی یا اغی تا فیصلی اوری دا پا حقیقت که منکر دا رسول دے دے رسول نمانی خواه دا دا رسول منکر دے گا سی اے پخلی وی بیا دا اغی نا پس پا سلورم پینزم شپجم دلیل با بیان کی دا اثبات دا ولایت تا اللہ چه گورا ولی قانون را لیگون که اللہ تعالی دے بلچا قانون ممانا بیا دا اغی نا پس پا تخویف دنیاوی ور کی چه گورا سوک چه دا قانون دا غکی دا اللہ دا قانون چلنج که دا اغی مخالف قانون جوڑی اغی لی تخویف دنیاوی بیا با وم دلیل ذکر کی پا آخیره کی پوشو کنا دا دو درشم نوالی تر پینزه درشم فوری بیا با دا دلیل وم ذکر کی دا با پا دا غزای بانه و بیا دا باب ختم شی خواه انشاءاللہ تعالی خجی وما تفرقوا اس داول شبهی جواب اگر شبه دا غوا چی یارت کو دا مسئلے کے خو پدی کی گورا تا سر دیر علماء خلاف تھی اللہ وی وہ دا علماء خلاف تھی وما تفرقوا او تفرقنا دا کڑی دلی شوین دی دا خلق یہود و نصارا علماء یادی خدا نے چگنے مسئلے پوری دا خاص چھو نہ دا او سنے نہ تی ادی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا دین تی راغ دی تا علم مطلب دا دے دا تفرقہ چ دی پدی مسئلہ کی کڑی دا یو دا تی تاری پکې چې دلیل ورته معلوم نه دی خدلایل ورته معلوم دی خپو یا دی خو بیان د تاسو را د ما سره په دې مسله اختلاف کوي ولي کوي بغیم بینهم د وجد حسدنا بینهم پم چې با هغه مقدمه ته تقدیر ویلو بینهم و بین المؤمنین یا بغیان حسدا با ذا بینهم ذات حسد دی چې یو یې کړی دی د دوی په میانس کې دومره خطرناک حسدونه دی په دې کې دا د حسد د وجنه دی تاسو را نه مني اس تے دمرا لوی حسد کی اللہ کے تن در مرا ور دے چھ دے تباشی اللہ وی ولو لا کلمت سبقت من ربک کہ چرتا نہ وی فیصلہ دے تاخیر دے عذاب سبقت من ربک تے اولان دے تیرا چویڑا پر تقدیر کے ساتھ دے رب دے طرف نہ الی اجل مسمى ترا غنیٹی مقرر پوری لقد دی بینہم نو قامقا فیصلہ بکڑی شی گو پمیاں دے دی کی و ان الذین اورثوا الکتاب یقینا اگ کسان کی ور کڑے چھوے دے اوتے کتاب من بعدہم پس دے دینا اوز داخوی اغا باغیان علماو اغا غرق مشرانیم کنه داخوی اغا اکابرین که بوتا دیوی اغیو اوز داغی نشاط دا بلدل چلی دا کشران مولیان دایم خراب دی اغیو جرت بیانی و این اللذین یقین ناکسان او رسول کتابا چه ورکرشو دا کتاب من بعدهم پس دا غم مشرانونا لکی شک منهو مریب خامخاق پا شک کدی منهو دا غم مسلی دا توحید دا ولایتنا مریب انسخ شک یو ماندارا یا لکی شک منهو خامخا پشک کی دی من اجلیه کا دا وجه دا اختلاف تا دی مشرانونا چه مشرانو تفرقو کلو لانجی اوکلا نو کشر پشک که پاتی دی موری بین سخ شکو نو دوار غرق فلی ذالک فدعو وست دا اختلاف حل در تخی چه خی اختلاف بکس حل کی گی دا لفت امور فلی ذالک فدعو نو فلی ذالک دا توحید طرف تا فدعو تا دعوت چلوا چرا زیدا امانی پریگ دی دانور خبری وست یا فلی ذالک دا دا اختلاف دا وجن لا مجلیه کا فدعو تا دعوت چلوا چه دی کل اختلاف که نو تا دعوت چلوا زکر دا ختم شی یا دال فلی ذالک فلی ذالک شرعی دا دا انبیاء مسلم دا شرع چوا شرع علیکم من الدین فدعو اغی طرف تا دعوت چلوا وستقم او کلکشا کلکشا نو کلکی دل خو سیده خود پختنو کلکوالو کم چه بس هر سوی چی او پیار می خبر کرده پی کلکشم اللہ وی نا کما امر تفا اغا طریقه بانی تا تا امر کرده چوی ده شرعی استقامت زان که پیدا کرده پختنو نا چه پس دا دودری که چی نوز پختن یو خبر را ما کرده دا بیخان خاکم نا خیل دا خبر ما تا ثابت شوا تا مقابل خبر بلکل آمن نا و سلم نازی منم پاقی بک لکیگم ولا تتبع اهواهم درم داره ولا تتبع تابداری مکوا اهواهم دا خواهشات دوی دا بل قانون تا دوی چه کم قانون جو کرده آخو دا خواهشات و مظهر ده دا غی تابداری مکوا راست دا اللہ دا قانون تابیشا بل عدد و قل آمن تو بما انظر الله من کتاب او تب دا خبره که چه خلق دا خدا کتاب نمانی تب اوه چه آمن تو دوی خستا کتاب نمانی خود تو اوه آمن تو ما ایمان نورده بما انظر الله فا اغطول و بانه چه نازل کردی اللہ تعالی من کتاب ان کم کتابونا کم کتابونا دا مفرد دیمان جمع ده نو سمن کتابونا چه اللہ را لی گلی دی دا طول منم ما تا طول تسلیم دی دا غد زیمانم ما دا طول تا تسلیمی ما دا طول من لی دی تا دا خبر اوکا و امر تو بل حکم دا بل دا غدا ده و امر تو ما تا امر کرد شوی ده لی اعدل بینکم دیر پارا چه عدلکم انصافکم پمین ستازکی دو معنی کردی دی یو مانا دادا لی اعدل بینکم دیر پارا چیزو فیصله پا انصاف سروکم چکر تا فی اختلاف کوئی لیخت دی انصاف فیصله بزرکم ما تا ویدی دی شرع دا انبیاء علیه السلام دا غدا یا دادا و امر تو ما تا امر کرد شوی ده لی اعدل چیزم مساواتکم بینکم و بینی پمین ستازو پمین زماکی دانت دان لم یو دین دی افتاس لبن دین دی طول یو برابر یو اللہ ربنا و ربکم اللہ تعالی رب زمونگ دی و رب ستاس لی دا بلا جملہ لنا اعمالنا کنیما نی نزی خفل کار کوئی لنا اعمالنا منگلر زمونگ عمل ندی و لکم اعمالکم او ستاس در ستاس عمل ندی لا خجع اس دا خبر خما پر وضاحت سر بیان کلا دا دین پس ستاس دی دلیل لانجی کوا یو با دلیل خبر آوا پا دلیل خوش و اخلاق شوا و سر دلیل نفس تن خطه نو لا حجت بیننا و بینکم نشت دل خصومت و جگل حجت نمراد دیگه خصومت ته ذکر چه حجت پده رو معنوم مدلل خبره بی دلیل خبره دا بی دلیل دا نو دا اصل جگل دا نو نشت دل جگل بیننا پمین زمونگا که و بینکم پمین ستازه که پتوحید که نا اوز دا خبره دا لانجی نه دا پاتی دا خبره دا لانجی نه و تی دا بلکل زپ اقیده لرم دا خبره واضح شوی دا الله یجمع بیننا الله تعالی به مونږ را جمع کی و الیه المصیر او خاص غی الله تعالی ته ګرځید لپا اخرت کی والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له دا حجتهم دا حجتنا عند ربهم دا ول لا حجت بیننا دا غی علت بیان یو دیمه خبره دا نفی کی د شرع د غیر الله نه او زجر ور کی چې والا کدا خلق د الله نه بغیر د بل قانون غختم کی دی او دا غی لپاره بحثم کی لانجم کی او مناظرم کی او جنگم کی الله وی والذین کسان یحاجون فی الله چې دوی محاجه کوي جګړه کوي بی دلیل فی الله فی توحید الله په توحید الله تعالی کې من بعد ما استجیب له پس دا غینه چې قبول کړي شوی دا دعوت په دلیل سره خلق اومنلو او د دین ورسته چې کوم دې نه مانی نو حجتهم دلیل د دوی چې دا حجتن باطلتن باطل دې عند ربهم په نس در خپل باندې د الله په دربار کې خو دوی د دلیل او سیته اعتبار نشته و علیهم غضب په دوی باندې غضب دې ولهم عذاب شدید او دې پر عذاب سخت الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان دا اس شدغ ولایت شرعیہ ثابت ہے اللہ تعالی تے چ اللہ تعالی گورا قانون اگر علی گلے تو گورا الله الذي خاص الله غذاب تے انزل الكتاب چ نازل کرے دے کتاب بالحق فرشتیا او سرا یعنی رشتیا جی پکی مشتمل الملت متلبس بالحق یا بالحق کے لیے اظہار الحق دا پار دے اظہار دا حق او نازل کرے دے والمیزان او میزان میزان تو چے دے کتاب تو چے دے میزان اگر انصاف او عدل دے بعد وہ دے کتاب نہ مراد قران دے او دے میزان نہ مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعد وہ دے کتاب نہ مراد تقوانی کتاب نہ دی او دے میزان نہ مراد قران دے صحیح شو خجی و امرت ولهم وما یدریکا او سچی خبر در کرے تا تا یعنی تا تا پتہ نشتا دے لعل الساعه قریب شاید کی قیامت چے قریب ها دا پنیز دے زمانہ کی پھوج قریب ما تا سوی صفات خبر نہ دے کہ بیا کو ساعت مؤنث قریب خبر سنگ مذکر را گئے نو جواب دا وی دغه کنا چے قریب سے دا ظرف تے پھوج وی در موصفات چے پارہ دے موصوف مقدر غ موصوف ظرف تے لعل الساعه فی وقت قریب شاید کی قیامت کا پھو وقت نزدیکی یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها وذکر ورکے اور تخویف ورکے منکرین دے قیامت تا پبی وسرا غواڑی دا قیامت تا نا کسان لا یؤمنون بها چیمان نراوڑی پدی قیامت باندې ولذینا کسان امنو چی منی دا قیامت ایمان پیراوڑی مشفقون منها داریدون کلی رسیدون کلی دی قیامت دا وجنا و یعلمون انها الحق او غی کویگی چی یقینن دا قیامت رشتیا دے راضی با الا خبر سے ان الذین یقینن کسان یمارون فی الساعه چی جگڑ کی پبارہ دا قیامت کی لفی ضلال بعید دی پر گمراہی لری کلی دا حقنا اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء اس دا بل دغه دغه بل دغه ولایت تکوینی اس دی الله تعالی کوي چې ګوره نظام کونی کې کم ولایت ته د الله په لاس کې ده الله لطیف الله تعالی بارک لیدون کې به عبادی بندگانو خپل لرا یا می شفقت کوون کې ده یرزق من یشاء روزی ورکې هغه چاته چې خوږی شي او القوی او هغه الله تعالی زوره ور ده هغه الله مضبوط ده او العزیز هغه الله تعالی زوره ور ده من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه اوز داغی نه پس دغه ورکی چه خاص تخویف و بشارت مختصر ورکی چه پس هر سوک دق پل ارادی مالک تی دنیا که ساق و خدا قانون دا اللہ منی که دا غیر اللہ منی که دا غیر اللہ دی منی دا دنیا دا پارا دا دنیا دا مال دا پارا پا فوج که دی نو کری که ولی چه یه رزی کوم و دبر دی نظام ندفاع کن دا که تنخامی لویگی نو اللہ وی سید دبر دنیا که درکم خو پا خیرت که بلی بیاس برخنی اگر سوک خیرت گواری نو غیل با خیرت زیادون من کانا یرید و حرس الاخرت اگر سوک که غواری حرس الاخرت فصل دا آخرت و نزد له فی حرسه نو زیادون من دلرا فی حرسی پا فصل دا آغا که من کانا یرید و حرس الدنیا او اگر سوک که غواری فصل دا دنیا نو تیهی منها نو من ورکو دتا دا آغینا و ما له فی الاخرت نشتر اغلر پا آخرت که من نصیب کم بر کم برخا پا آخرت که بیاهی سا برخا نشتر بیا بول آلتا نی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین و اس بیا دا آغینا پسه چه کل داره تلوی چه تکمینی نظام داغه ده نو اس راشا تشریعی نظامو قانون بده چاوی داغه بوی نو بل چا چه قانون جو کرده نفی ده شخص داغه کئی نفی ده ولایت تکوینی که تشریعی کئی چه قانون که ده بل چا تصرفات نچلیگی او زجر ورکی غیتا چه سوک زوڑی ام لهم شرکاو آیا دوی ده پارا شریکان دی شریکان کم شریکانو پا قانون کی اس خواه اگر شرک پی تصرف نا شرک پی العبادت نا پا قانون جوڑا ولو که دا اللہ سر برخمن جو کرده ده چه اللہ هم تک دا قانون را دیگه خدا زمون سیدن جوڑای نو اللہ وی شرعو لهم آیا دوی دا پارا شریکان نی چه جوڑ کرده دوی دا پارا منت دینی شرع مشروع کرده ده شرع پارا بی که قانون تا وی خواه شرعو لهم نو قانون سازی کرده دوی لرا منت دینی دا قانون دا جوننا ما اغا قانون سازی لم یعظم به اللہ چه اجازت ننے کرده اللہ دا اللہ را طرف نخکم تننے راغلی او دیرا پاسی اغا شرع جوڑه اغا قانون جوڑه اللہ وی دیگه پس روانده ولو لکا نو اللہ دا اللہ پا دی زجر ورکو چه دا خود دیر غلط کار ده نو منگو اللہ تا باکه ولی نا اللہ وی نا خیر ده کنا ولو لکا نمت الفصلی کچرتنم فیصلا غل فصلی دا جدائی پا قورت دا قیامت با جدائی را ولم یا پا عذاب کی بیرا ولم لخوز یا بینهم نخامقا فی الحال با فیصلا چیو پمیند دوی که و این نظار ظالمین یقینا ظالمان کی دی لهم عذاب علیم دا غید پار عذاب درد ان کے لے تر ظالمین اسی دا تخویف بیا شروع کو تر ظالمین تبوین ظالمان مشفقین یری جن کی مما دا اغا وجن کتبو چی دی کم گناہو نکڑی دی وہو واقع بهم او دا عذاب بواقع کی دن کے پر دوی باندے والذین آکسان آمنو بشارت سے کی ایمان راوڑے وعمل الصالحات عمل کی دش موافق دشاری فی روضات الجنات فا اغباغون الجنتون کے بئی لهم ما یشاؤن عند ربهم دید پار با اغی چه غواری پا دربار درق پلکی ذالک هو الفوز فضل الكبیر دا فضل لوی دے دا لوی فضل دے دا اللہ تعالی چاہتے ورکی ذالک اللذی دا کم فضل دے ذالک اللذی دا اغ فضل دے یبشر اللہ چه زیر ورکی اللہ تعالی عباده بندگان اخبرتا اللذی ناغ بندگانا منو چیمان روڑ دے وعمل الصالحات عمل کے موافق دشاری نقل اس دا دی پوری خدا بشارت ورکو اوتو تو قل ورطوا الہ اسألکم علیه اجرا ذنب وارم دتاسنا فدی بیان باندی اجرا سب بدلا الا المودت فی القربا مگر اغمینا فی القربا پرشتداری کی سمان اللہ فدر کے دو معنی کری دری معنی تقریبا را نقل دی مختلف دا مجاہد او دا رنگ دی ابن عباس سے دا فکی یو معنی دارا نقل دا الا المودت فی القربا ویدہ استثناء من قطع دا دتاسنا مزدوری نغوارم لیکن مزدوری در نغوارم اغدادا انت ودو فی فی قربت اللہ کہ تاسو مینو کئی پم پنیز دیوالی دا اللہ کی اللہ تزان نیز دیکھئی بس صرف دا بیان دیر پارکو نور مزدوری نغوارم یو معنی دادا یا لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا الا انت وادونی فی قربتی مگر دمرا خبرہ چی خبرہ نما نہیں نو بدبخت تاسو کم اول مخالفت مکوئی تاسو نے اول مخالفت میں کوئی تاسو علماء دے رشتہ داری خیال ہوتا تھی کہ نور خلق میں مقابلی تو راوزی راوزی دی خود تاسو کو اول دا قوم نہ دا قبیلی نہ شروع کڑا دا کار مکوئی پوش یو مان دا بلا مان دا کہ چادام کرے الا انت وادونی دا قریش تو خطاب دے تاسو زما سره مینا او کی فل قربا اور رشتہ داری کی سم مطلب تعینونی علی عدوی دا ما مدد کی دی دشمن خلاف تاسو ما سره ادری گئی کنا پوش وی تاسو کو زما اول مخالفت شروع کو دا وی و من یقترف اولا اسالکم علی اجرامان سوال دارے کہ استثناء نہ صحیح کی نما کرتا من قطع اکلا یا دادا کہ الا المودت فی القربا استثناء متصل ہے ورتا وہی کہ چرچ بالفرض تا تو مزدوری او دغه بدل دا گنی کہ تا توان کہ مودت فی القربا او کی نبی ادا واغ نو کوشی و من یقترف حسنۃ نزد له فی حسنا او اغسو کی او کی حسنۃ یونی کی نزد له نو منگ زیاتو دلر فی پدینے کی کہ حسنا نور خالص نور ورلا زیات کو فله عشر امثالها فی اضعافا مضاعفا ان الله غفور شکور یقینا الله تعالی بخون کے او قدردانی کہ ان کے د اعمال د بندگانو دے شکر نو باتی شکور نسبت چ اللہ تو شنو قدردانی کہ ان کے ام یقولون افترا علی الله کذبا اس دجر دے دی پہ انکار د رسول باندے ہل کا داخل ولی د اللہ تعالی قانون نہ منی وہ اصل کہ دی رسول نہ منی دی کو رسول تے دروغ جن وے پ اللہ وے دروغ تڑلی دی فدی وجہ باندې دی اللہ قانون نہ منی ام یقولون بلکہ وای دی ترا جو کڑی دی اللہ پ اللہ تعالی با نے کدی بندرو فینش الا ہا اللہ وہ تو پما ولی درو جوڑے تے پما درو جوڑا ولی نسی فینش الا او کتر تو غاری اللہ تعالی یختم علی قلبک اے یختم علی قلبک قطادہ معنی کہیں یختم علی قلبک بن بکی زڑستا ہٹ فیل بدی کی سوچو کنا سورۃ احقاف کے براشی کنا لا اخذ لو تقول علینا بعض الاقاویل کچرت بمن بانی بعض خبر جوڑے کڑا جاننا لا اخذناه منه بالیمین لا اخذنا منه بالیمین نمون دے خلاف راونی تو ثم لقطعنا منه الوتين نو بیا بلد شارک کٹ کو مر دے کو پوچھے نو ایشا الا اللہ ویسے فما دروغ جوڑے لے بدے زڑا بن کم مڑ بدے کم ما باندې دروغ نشی جوړ تا ما دروغ نی جوړ کړي که په ما دې دروغ جوړول ما ولا سره دا کار کړو یو مان دارا دویو مان د مجاهد د مجاهد وای فین یش الا کچرت او غواړی الله تعالی نو یختم علی قلبک یربت علی قلبک ستا زړه به مضبوط کی پریک د پروا دې نه کېده دوی و یم خل الله والباطل نو په دې اوله مان باندې چې الله به دې زړه بن کی نو بیا دا عطف ته پلا یم خو پچا باندې په یختمو با یختم باندې و یم خل الله والباطل ولی بده الله زړه باندې ځکه الله باطل ورا نه پوسوی یا دادا چې دا دې چې دا کلا دغه کدا بل د مجاهد تفسیر شي چې یختم په مان دې یربت سره چې زړه باندې کلک کی نو کلام بیا ځان تشریح د کلام مستانف بیا وی و یم خل الله الباطل او با لریکی اللہ تعالی ختمی اللہ تعالی باطل ورانی و یحق الله الحق و یحق الحق او ثابت اللہ تعالی حق بکلماته فکلمو دمدد فلسرا فوعدو دمدد سرا اللہ و حق ثابتم انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی قوله پا رازون دسینو باندی و هو الذی خاص الله غزا یقبل التوبه عن عباده و ترغیب ال توبه ورکی چراچی توبه و باسی خاص الله غدا چې قبلی توبه عن عبادی د بندگانو خپلنا و یعفو عن السیئات او بخنه کی دا نور ګناونه بغیر د توبه نه واړه ګناونه چکم وی و یعلم ما تفعلون او پوی ګل الله تعالی پاک سمان چې تاسو کوي اوس و یستجیب الذین آمنو دا اوس بیا ولایت شرعی الله لره ده او مؤمنانو منل ده مؤمنان منیخه و یستجیب الذین او قبلی هغه کسان جو ولایت شرعی دا اللہ تعالی آمنو چیمان راوڑ دے وعمل الصالحات وعمل کے موافق دا شرع ویزیدهم و زیادی خلق لر من فضلی دا فضل دا اللہنا والکافرون او کافران چلی لهم عذاب شدید خاص داغوی دا پار عذاب سختے ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی الارض اس داغی نفس سوا داغ دے جواب دا شبہی دے چه خواہ دی مومنان دا اللہ قانون منا لے لکھا نا دا خو پا اللہ دیر گرانی پا اللہ گران دی اللہ تعالی رزقنا ولنا ورکی چٹول مومنان مالدار وین دا بخوان نو اللہ وی نا دا زما خپل کو خدا ولو بسط الله الرزق لعباده کی چرتا فراغ کی اللہ تعالی رزق تول بندگان خپل لرا خاص بندگان لا بغاو فی الارض نو خامقا بغاوت بو کی پزمہ کی او دا رزق ول نزاتم چه زما کو خدا نہ دا زما اراده دان نہ چه زما مسلمانان دسو کی زما مومنان بندگان دے بغاوت کی او فرزق سر بدی بغاوت کی نہ پدی سوال چنا اللہ تعالی خود داؤد علیہ السلام نے فراخ رزق ورکڑو کنے ورکڑے سلیمان علیہ السلام نے ورکڑو کنے ورکڑے بغاوت کڑو نیو کڑے نہ جواب داگی داگ چنا لعباده چٹول بندگان لرے یو شانتی مسلمانان چ پکم دای کیوی اگر ٹول نہ یو شانتی رزق فراخ کی بیا بغاوت کی یا کہ یا خامخا کے سر کیسی راضی دغ صورت کی چا چا چالے ور کی اگے کی ناراضی ولکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن نازل ہی اللہ تعالی پیو خاص اندازی سرما جشاو چه خواقیشی انهو بی عبادی خبیرون بسیر یقینن اللہ تعالی بندگان اقفل لر لیدون که او خبردار ده پلا و هو الذی خاص اللہ غزات ته ینزل الغیث دا اس بیا ولایت تکوینی دا اللہ تعالی ره نظام تکوینی اللہ چلی چه یو ذکر کئی بلکه ثابتی و هو الذی او دلیل عقلی ده خاص اللہ غزات ته ینزل الغیث کرا و ری باران من بعد ما قنتو پس تاغین چه دا خلق نا امید شی و ینشر رحمته او خوری اللہ تعالی راحید اللہ تعالی رحمت و رحمت فل رحمت خوری سے مطلب پاگی سارا فصلون وغیر چرا درغن چی در اللہ رحمت دے وہو الولیو اغا اللہ تعالی ولی دے بیاوی ولایت تکمینی داغو بل سکم جوڑا وی الحمید استائر شعر پخفل صفاتو کی ومن آیاتی خلق السماوات والارض بل دلیل عقلی او بیا نظام تکمینی کی ولایت ثابت ای خا او دن خود قدرت دو ولایت دا اللہ تعالی نا خلق السماوات پیدائش تاسمانون والارض و وما بث فيه ما وقت خوارق رضي الله تعالى فري دوارو کی من دابت هر قسم زندہ سر الله تعالى فدی کی دواب دواب خوارق رضي دے جواب دی پکے خوارق رضي پزما کا آسمان دوار تھی اس پلے والے سوال لا گئی سوال دار آ گئی تھی داب دی تاریخ خدا نے سے کل ما يدب على الارض ہر غشی تھی پزما کا بانی گردی دب دب کئی کنا وڑو کے شے کہوں میں غف پل لکھوا واز دی نو اگے تے دابا وی لکھی گی اس اسمان کی چکم دیا ما يدب على الارض ندی پوش می ندا سنگره نو باتی وی دغا تسمیه چراغلی و بس تفیه ما نوی ددین مراد دغا ده مفرد ده و کل کل تسمیه دغا شان ذکر کیگی مراد که نگه یو جانب مراد بی نو مراد که زمکه ده لکه سنگ چرازی که اللہ فرمایی کنا که تستخرجون منهما حیتن تلبسونها تاسو را و باق جا دغا که سرازی تاسو داغی نا ده دوار سمندرون و خوگ و تریخ دوار نوی تاسو ملغلر را و باس ایران که ملغلر پا تریخ سمندر کی پا خوب که خو نوی ناقی مطلب هم داره چه علتا که تصمیه را غلی دا خب پا اعتبار ده مفرد طرف آئی که غیو ند اغیو که داشیوی یو دامانو دویم بعد وی چه نا پا بعد فرشتو بانده هم ده دابی اطلاق کیگی پوش یا ده دابی نمورد بعد وی زی روح ته نو فرشتو کم یو روح پوشتا نو فدی وی تا دابا وی ده کیگی دیده که مورد نبی روح مجازی معنا دا یا دانت بعضی وی چې دلته کې په فرشتو باندې مطلق شویل دا او عال او عال ما تاسو ته وی هغه څو چې هغه رنگلی څه څه وی هغه ته او عال وعل وته ویل کیږي نو او عال دی وی کوم اسمان کې هغه ما تاسو په روایت ویل چې موسی هغه څنګه دی چې دا هغه د سوی او د هغه بره خندلی ترمیان دا دغه څومره دا د هغه ترمیان د فاصله دغه نو کو د خندلی ترمیان دا هغه دومره ده لکه زما کا اسمان پوه شو کنه دا دومره ده دومره غته غته دی بیا موسی علی السلام الله ته وی دا څومره پیدا کړی بیا د تراب د خاور د ظروف مطابق ما پیدا کړی دومره دی خدی نو هغه مراد دی من دابت و هو علی جمعهم او هغه الله تعالی په جمع کول د دې دغه باندې د دواب باندې اذا یشاء چې کله وګواړي قدیر او قدرت لرون کړي و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر زجر ورکی خواه وما صابكم ما ترسي كتاب من مصيبه كم مصيبه فبما كسبت ايديكم فسبب دعاء غناون چکلی لاسن استاد نے تاسو کړی دی ذکر دجر مراد کل ويعفو عن كثير او بخنه کہ الله تعالی د ډیر غناون نا وما انتم نه تاسو بمعجزینا کم ذوری کون کی الله تعالی لره فل ارض فزمکا کی وما لكم من دون الله او نشتر تاسو لره غیر دار لانا بیا نفی د ولایت کی په نظام تکوینی کی چې ګور ولی زیمه نشتره نشته تاسو لره من دون الله غیر دار لانا من ولیین سوکار جوڑا ان کے ولا نصیرین او نسوک مددگار نسوک دل طول کار جوڑا شن دا سے کوری جرز بلی پکار کے مدد کو مٹیکا وا دا دوانم نے چکی رے ومن آیاتی اس بیا تکوینی ندام کے ولایت تکوینی اللہ کا ثابت ہے غیر اللہ نے خونہ سے کر او دلیل عقلی پیش کی ومن آیاتی بعض دلائل توحید ولایت اللہ تعالی نا الجوار اگا چلیدن کی بیرائی دی فی البحر پس مندر کی کل اعلام پشاند غرونو این یشا کچر تا اغواری اللہ تعالی یسکن الریح نو اوبا دری دا ہوا فیض للنا نو اوبا گردی دا بیڑی رواک دا ولاری علا زہری پشاد سمندر باندے رواک درکد ستا ویدہ کی گی ادری دو تا ویدہ کی گی لا یبولننا حدکم فی الماء راک دی کوئی سکر اتاز کردی سڑے کو ولار و بوکی متیاز نکی حدیث کرا دی کنا فقہ کی روڑی نو رواک دا ولار علا زہری پشاد سمندر باندے دا بعل تا ادری گی کہنا اس کے تو اجنا اس کو اگا ہندی اس کو جنریٹر ہن کلا جنریٹر ور لبن کی نو بیا بس چلتی گرا انجن ولا بن کی بیا بس چلتی گیا والتا ولاڑی تین شاہ ان فی ذلک الایات اگیکم حوالہ کنا یقینا پدے کہ الایات دلائل توحید اللہ تعالی دی لکل صبر شکور د پار د ہر یو دیر صبر کو ان کی شکور او دیر شکر ادا کو ان کی مومن دے او یوبقہن نبی ما کسبو او یوبقهن یا بالله تعالی بربادی کی دا تباب کی نابود دکی اغه بیړی به ما کتبو ایباب او دغه چکم دی ایباب دا هلاکت توی کنه وجعلنا بینهم موبقا او بغیر زمون په میان د دې کې غزایل تبای نو او یوبقهن یا بالله تعالی تبا کی دا یا بالت ولاری یا بتباشی نو په دې باندې سوال لازی چې سوال تاسو دا متوجی کیږي چې هوا ولاړه نو په ولاړه هوا باندې خو بیړی تباکی گی نا تباکی یو خو پینه خو ولاړه بی کنه هلته و منځ کې ولاړه ی نو د هغې جواب په دوو طریقو سره دی یو جواب خو یې دا دی چې تا قاعده ویلې وه د علقتها طبنا و ما ان باردا هغه قاعده دې اوس دلته کې رامتوجه کا ان یشا یسکن الریح که چرته وغواړي نو هوا به ادری نو فیضللن رواکد علی ظهری و ان یشا که چرته وغواړي نو یرسل الریح عاصفتا تیز هوا براولیگی نو فیوبقهن نان تبابا کی دا بیڑی دا بدا سی یا با علت خوی چه هوا فنرمی ها پودری دو دا هوا تا ربی علت و دروما نو فتیز هوا را لگلو تا ربی تباکا ما قبل جانب حضر چی کنا فا اللہ تو آتی بیم قائده که قبل جانب حضر چی یا دارا چه او یوبقهن چه ده نو وی دا سده دا دارا چه پا غیر عطف پی خدا هوا تیم همیشه ادری دا او تر سمندر فمیانس که والا اخیری با تباکی که بنا تباکی اخیری با ختم شی او یوبقهن بما کسبو و یعفو او بخنه که پس اللہ بے تباکی پس سبب دا گناونو چی دوی کری دی و یعفو عن کثیر او بخنه که اللہ دا دیر گناونو نا اے دارت گورے اللہ دیر بخلی دی پدی لگم تبا کی مطلب دا دے اس خطاب کو کافر سر روان دے اس کافر تم اللہ گنا بخی ہتے ہو نہ بخی تو جواب داغی دار چ عف وکل اسمان تاخیر سر را دی و یعفو اللہ موخر کی عن کثیر دیر گناونا دے دی پوچھے دیر گناونا ولا اللہ تعالی ورست کی خیرت کا تے اللہ کو بان دنیا کے عذاب کی اور خیرت کے برادی بیال تری دیر دی اتے یا تاغی عذاب ہوما و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او پوئی کی اللہ تعالی پاغا سبان نے پاغا چا بان دی جگڑ کی پایا تم زمون کے بحث کی بی دلیلہ ما لہم نشتری اقول لرم محیسم زائد تیختے